Ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do Ekstra Pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przeszukiwane są okolice autostrady, a także miejsce, gdzie pozostawiony został samochód. Na początek najnowsze informacje o poszukiwaniach 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. W Senacie dzisiaj o budowie Muzeum Westerplatte, podatkach i pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Posiedzenie właśnie rusza, a u nas za chwilę szczegóły. Prezydent USA nie rezygnuje z pytania o amerykańskie obywatelstwo. Nie zada go jednak w spisie powszechnym. Znalazł inny sposób. Policja sprawdza miejsce, gdzie ojciec zostawił samochód, a także okolice autostrady. To plany mundurowych na dzisiaj przy poszukiwaniach 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Od wczoraj mundurowi, między innymi z pomocą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Straży Pożarnej, sprawdzili blisko 1000 hektarów terenu. W akcję zaangażowano także płetwonurków, którzy przeszukują jeziora i rozlewiska. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć bądź nagrać samochód, którym ojciec jechał z dzieckiem. Tutaj mówimy głównie o nagraniach z kamerek samochodowych. I jeszcze raz apelujemy o to, by sprawdzić przynajmniej te z kamerki osób, które poruszały się, czy to na odcinku Warszawa-Okęcie, a Grodzisk Mazowiecki w samym Grodzisku od godziny 17 do godziny 21, bo może się okazać, że znajdziemy tam jakieś bardzo istotne informacje. To Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Zdjęcia chłopca i samochodu są na stronach internetowych warszawskiej policji. Przypomnijmy, w nocy ze środy na czwartek mundurowi otrzymali od rodziny zgłoszenie o zaginionym chłopcu i jego ojcu. Później okazało się, że mężczyzna zginął po potrąceniu przez pociąg. Prawdopodobnie odebrał sobie życie. Nie wiadomo natomiast, co stało się z chłopcem. Przed nami ostatni dzień trwającego posiedzenia Senatu. W planach są ważne zmiany i blok głosowań. Senatorowie właśnie teraz powinni się zbierać. O czym będą decydować, to sprawdzał nasz reporter Michał Fabisiak. Dzisiejsze obrady rozpoczną się od zapoznania z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że oczekuje od KRS odpowiedzi na szereg pytań. Jestem ciekaw tego, co powiedzą sędziowie o sądownictwie, które wymaga naprawy, poważnego odświeżenia również kadrowego. Podczas bloku głosowania Senat zdecyduje m.in. o losie ustawy o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939. Opozycja domaga się jej odrzucenia, mówi senator PO Piotr Florek. Niekoniecznie potrzebna jest specustawa. Ona właściwie nic nie zmieni. Natomiast senator PiS-u Czesław Ryszka odpowiada, że ta ustawa jest potrzebna. Ona pozwoli, żeby to muzeum w ciągu tych 3-4 lat powstało. Senat podejmie dziś także decyzję w sprawie ustawy wprowadzającej zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26 roku życia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A teraz uderzenie policji w gang nielegalnie handlujący w internecie środkami poronnymi. W sumie na Śląsku mundurowi zatrzymali 3 osoby. Mogły one sprzedać nawet kilkanaście tysięcy tabletek. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwo w przerywaniu ciąży, obrót fałszywymi lekami i pranie brudnych pieniędzy. Grozi im do 15 lat więzienia. Na trop gangu policja natrafiła w zeszłym roku. Wtedy do jednego ze szpitali trafiła pacjentka z silnym krwawieniem. Okazało się, że kupiła środki poronne w internecie. Ponad 40 motocyklistów wyruszyło z Lublina na 7 rajd wołyński. Są wśród nich miłośnicy historii i jednośladów z całego kraju. Dlaczego jadą, opowiada jeden z organizatorów, Grzegorz Zarański. Pokazać na świecie przesłanie patriotyczne. To trzeba mieć w sercu po prostu, trudno to wyrażać. Przebiegi dzienne raczej około 300 kilometrów. Po prostu jedziemy, żeby też pozwiedzać, nie tylko oglądać świat za siedzenia za kierownicy motocykla. A motocykliści odwiedzą miejscowości, kiedyś zamieszkałe przez Polaków i zapomniane już cmentarze. Na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. Podczas spisu powszechnego w Stanach Zjednoczonych nie będzie pytania o amerykańskie obywatelstwo. Z tego pomysłu musiał wycofać się prezydent Donald Trump. Zapowiedział jednak, że jego rząd pozyska te dane w inny sposób. W jaki? O tym w relacji naszego korespondenta w Waszyngtonie, Marka Wałkuskiego. Rezygnacja z pytania o amerykańskie obywatelstwo w spisie powszechnym jest skutkiem wcześniejszego orzeczenia Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż rząd Donalda Trumpa nie uzasadnia

do kuchni coś nowego, praktycznego i w super cenie. Gdzie? Oczywiście w Biedronce. Tylko teraz dwulitrowy czajnik ze stali nierdzewnej na wszystkie typy kuchenek. Jedynie 34,99. Albo komplet czterech garnków Smukę z wysokiej jakości stali nierdzewnej na kuchenki indukcyjne oraz inne. Jedynie 149. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. W sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. LP Trójka. Dzień dobry Państwu. Dziś LP Trójka poza domem, czyli poza Myśliwiecką 357. LP Trójka nadawana dziś z Suwałk. Tuż obok mnie i tego małego stanowiska programu trzeciego moi koledzy z Polskiego Radia Białystok też informują słuchaczy o tym, co tutaj się dzieje. No, a wiedzą Państwo, że wczoraj w Suwałkach ruszył 12 już Suwałki Blues Festival i o tym postaram się Państwu dzisiaj w trakcie LP Trójki opowiedzieć, zachęcając oczywiście do wspólnej zabawy w głosowanie na listę przebojów, bo lista przebojów dzisiaj normalnie z Myśliwieckiej poprowadzi normalny Marek Niedźwiecki po godzinie 19 w jego imieniu. Już teraz Państwa zapraszam. A skoro od zaproszenia zacząłem, to zapraszam Państwa także tutaj w Suwałkach. Jesteśmy zlokalizowani na rogu ulic Mickiewicza i Kościuszki. Zobaczą Państwo i stanowisko Polskiego Radia Białystok, no i stanowisko programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze uwaga dotycząca muzyki. Dzisiaj, jak mówi mój kolega starszy, pójdziemy trochę w stronę bluesa, ale będą ładne piosenki. Rozpocznie Tony Joe White, który, jak dziś rano myślałem, jest jednak częściowo związany z listą przebojów programu trzeciego. Wprawdzie tego utworu, który za chwilę wybrzmi w Trójce, nie było na liście, ale Tony pisał swoje piosenki i komponował swoje piosenki dla bardzo wielu artystów, między innymi, o czym Państwo wiedzą, dla Tiny Turner. Zacznijmy od utworu, w którym dobrze się poczujemy. Tony Joe White, You're Gonna Look Good in Blues. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blues. They still got a cool band in the little club where we used to go. I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I had. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blues. Gonna look good in blues. Program trzeci dziś na żywo. Suwałk, tutaj wczoraj rozpoczął się kolejny festiwal Suwałki Blues. No i dziś w trakcie LP Trójki będziemy Państwu o tym opowiadać, a jak zwykle w piątki przed południem namawiamy na głosowanie na listę przebojów programu trzeciego. Dziś po 19:00 Marek zamelduje się na Myśliwieckiej i z naszego studia poprowadzi kolejne notowanie. Proszę zagłosować, ułożyć dla niego ładnie listę. Zaczęliśmy od utworu, którego mogę słuchać bez końca. Dobrze nam w bluesie. You're Gonna Look Good in Blues. Tony Joe White. Fantastyczny gitarzysta, cudowny kompozytor. No i wprowadził nas, mam nadzieję, trochę w nastrój tej muzyki, której dziś będziemy w LP Trójce słuchać. Tak jak powiedziałem, mogę słuchać bez końca tej piosenki. Gdyby ktoś z Państwa bez końca chciał słuchać nowej płyty Pocahontas, to proszę wysłać SMS do radia 71335, to jest nasza płyta tygodnia. Pocahontas, proszę wysłać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, płyty wysyłamy pocztą. Płyta tygodnia w Trójce, Pocahontas. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz chcieć więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak. Niczym nuty w muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca wlecie i ty, twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk.

należysz do kategorii takich moich ulubionych artystów, dlatego że jesteś niezwykle uzdolniony. O, to bym nie przesadzał, ale dziękuję. I jesteś niezwykle skromny. Staram się. To jest miara artysty. Wczoraj Jan Chojnacki, który prowadził ten koncert, powiedział o tobie rzecz znamienną. Mianowicie powiedział, że zaskarbiłeś sobie taką szeroką publiczność, nie tylko taką publiczność, która jest skoncentrowana na muzyce, którą uprawiasz. I zastanawiam się, czy ty się kiedyś zastanawiałeś, czemu to zawdzięczasz. Bo ty byłeś na liście przebojów programu trzeciego, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak się zdarzyło kiedyś, faktycznie. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie chcą się słuchać? A odpowiadasz sobie czasem na takie pytanie? Ja się, szczerze mówiąc, jakoś staram jakby nie zastanawiać nad tym, czemu tak się dzieje. Znaczy, jeżeli faktycznie tak się dzieje, to jest to dla mnie ogromne szczęście, ale myślę, że najważniejsze to starać się zrobić wszystko, żeby zadowolić przede wszystkim swoje jakieś takie wewnętrzne, muzyczne pragnienia. Bardzo jest mi miła ta odpowiedź, dlatego że ja, kiedy myślałem o tobie i kiedy cię słucham od pewnego czasu i podobnie jak wielu innych słuchaczy, jestem zafascynowany. Myślę, że ty masz oprócz tych cech, o których już wspominałem, jeszcze jedną w sobie, mianowicie ty sam siebie nie starasz się kreować. Po prostu przekazujesz muzykę tak, jak ona jest w twoim sercu i w twojej głowie. I oby tak zostało. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że ja po prostu jestem, jaki jestem i za bardzo z jednej strony nie potrafię, a z drugiej strony nie chcę z tym walczyć. I taki bądź i nie zmieniaj się i powiedz jeszcze na zakończenie tego naszego krótkiego spotkania, co się teraz dzieje w twoim życiu oprócz bytności na Suwałki Blues Festival? Czy jest jakieś studio, są jakieś nagrania? Pierwsze szkice nowych kawałków rozpisanych na troszeczkę inny skład niż dotychczas. Jest ich na razie około 20. Myślę, że będzie jeszcze trochę więcej. Na razie jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie druga płyta, ale... Ale zobacz, szybko. Kiedy ta płyta będzie. Bo o to nie należy pytać, tego nie należy przyspieszać. Jak będzie, to będzie. W każdym razie my na Myśliwieckiej czekamy i zawsze zapraszamy. To ogromnie miłe. Dziękuję. Bartek Sosnowski był Państwa gościem. Dziękuję ci bardzo za wizytę o tak wczesnej porze, jak na artystę, który wczoraj wykonał naprawdę piękny koncert, cudowny i zresztą ja Państwu o tym opowiadam, jak było, a przecież Państwo to słyszeli, bo to wszystko było w radiu. Ja byłem trochę odrealniony, dlatego że siedziałem na sali i biłem brawo. No i co? Bartek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie za zaproszenie. A my teraz z listy przebojów programu trzeciego mamy taki utwór. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Że jedyny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak jak czuję, jak mnie prowadzi mi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie. Siedzisz, położę spać, los pomoże ci. Oh, you die. Oh, oh, oh, oh, oh. Mało razy czułem się jak biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wie. Głową w dół z archiwum listy przebojów programu trzeciego to był Sosnowski i dzisiaj w LP Trójce jeszcze jedna informacja dla wszystkich zwolenników jego twórczości, jego głosu, jego muzyki. Będzie nowa płyta. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo, ale nie nalegajmy na to, by szybko ujawnił termin. Będziemy spokojnie czekać i potem, mam nadzieję, któryś z utworów trafi do zestawu do głosowania i znowu zyska Państwa przychylność. A propos zestawu do głosowania, przypomnę, że ciągle czynna jest ta machina do głosowania. Proszę ułożyć dziś listę dla Marka. My nadajemy z Suwałk. Przypomnę, to jest przy ratuszu w Suwałkach. Róg ulic Kościuszki i Mickiewicza. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, to zapraszam serdecznie. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas nie tylko odwiedzić, ale coś powiedzieć przez radio, to będzie nam bardzo miło. Za chwilę będziemy mieli kolejnego, myślę, że dla wielu wytrawnych słuchaczy programu trzeciego, bardzo zaskakującego, mile zaskakującego gościa. To za chwilę, na razie sięgamy po jeszcze jeden utwór z archiwum listy. No i to też taka piosenka, której można słuchać bez przerwy. Elvis w towarzystwie Royal Philharmonic Orchestra. Proszę bardzo, tak to gra. Temperature rising, higher, higher, it's burning through to my soul. Nie wiem, czy wszystkie piosenki w LP Trójce dziś są z kategorii, że można słuchać bez przerwy, ale ta na pewno. Elvis. Nie tak dawno wcale ukazała się ta płyta, na której dołożono, no tak, trzeba powiedzieć, dźwięki instrumentów Royal Philharmonic Orchestra, no i tak powstała ta wersja cudownego utworu Burning Love. Teraz, tak jak powiedziałem, bardzo przyjemne zaskoczenie i przyjemna niespodzianka. Wczoraj na koncercie inauguracyjnym, a w zasadzie trochę wcześniej, spotkałem mojego kolegę sprzed lat. Kiedyś w latach 80. wspólnie tworzyliśmy Zapraszamy do Trójki. Tak jak powiedziałem, wytrawni słuchacze na pewno pamiętają. Państwa gościem jest teraz Piotr Wróblewski, znakomity dziennikarz radiowy. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry i tobie, Piotrze, i państwu. Miło mi cię widzieć. Troszkę się zgapiłem, bo zasłuchałem się w Elvisie. Chciałem cię zapytać, czy ty pamiętasz, jak nazywała się twoja stała pozycja w Zapraszamy do Trójki, którą przesyłałeś? Pisałki. Właśnie, pisałki. Dziękuję. No i wczoraj wspólnie byliśmy świadkami koncertu inauguracyjnego Suwałki Blues Festival. Żebym nie tylko ja mówił o tym, co się działo, opowiedz o swoich wrażeniach. Byłem zaskoczony, bo nigdy dotychczas Sosnowskiego nie słyszałem podczas koncertu. To, co pokazuje ten one man band, bo przecież tam mamy instrumenty perkusyjne, śpiewa, są różne gitary i to, jak on interpretuje swoje utwory, jest no, niecodziennym wydarzeniem na scenach. Trochę miałem zastrzeżenie do akustyków, bo chwilami tekst do mnie nie docierał. No ale odłóżmy to. Myślę, że kiedy powstanie ta płyta, o której wspominałeś, artysta o niej także mówił, choć to czas jeszcze niewiadomy, te mankamenty, te usterki zostaną usunięte i tekst również do nas dotrze, niezależnie od tego, czy będzie on w języku language, czy też naszym ojczystym. W każdym razie to jest takie zjawisko na polskim rynku muzycznym. Zapewne. Ja uwielbiam takie spotkania, kiedy artysta wychodzi z gitarą, włącza jeden kabelek, bierze gitarę i robi przedstawienie, a publiczność jest tym porwana, bo tak wczoraj było w sali Ośrodka Kultury w Suwałkach. Bo nie jest to tak, że ów artysta swym głosem i ewentualnie dźwiękami instrumentu, który obsługuje, na którym gra, tylko jest słyszalny, ale właśnie tutaj mieliśmy orkiestrę na dobrą sprawę, bo samo brzmienie tych gitar, zauważ, było bardzo bogate, wzmocnione jakimiś elektronicznymi historiami, na których ja się nie znam. Dla mnie najważniejsze jest to, co dociera do moich uszu, oczywiście również tych, którzy siedzą dookoła na sali, kilkaset osób. I właśnie, mimo jednej osoby mamy brzmienie pełne, wypełniające tę salę. Zauważ też, jak publiczność reagowała. Jedno słowo artysty wystarczyło, żebyśmy śpiewali, klaskali, tupali, etc., etc. On jest niesłychanie rozpoznawalny, on tak. Jest niesłychanie lubiany i to... To wczoraj był jego podwójny sukces, dlatego że on, nie chcę powiedzieć zmierzył się, bo to nie była walka, ale on stanął przez publicznością bluesową, która jest publicznością bardzo wymagającą. No a jednocześnie koncert zakończył się wielkim sukcesem. Piotrze, powiedz, bo ja się nie spodziewałem, że cię spotkam tutaj. Czy ty miałeś jakiś plan na konkretny koncert tutaj w Suwałkach? Ja mam plan na konkretny koncert. Słucham. On się dzisiaj wieczorem odbędzie. No tak, Kenny and Shepherd Band. Ale oczywiście. To nie jest nie jedyny plan, bo tych planów mam około 60. Niemożliwością jest uczestniczenie we wszystkich występach, bo to może nie zawsze koncerty są, będą. No ale również czekam na niedzielny finał, bo nie ukrywam, przez lata całe, przez dziesiątki lat byłem, jestem wielbicielem muzyki The Allman Brothers Band. Synowie przecież przyjeżdżają tutaj, tak. I Greg Allmana, i Dicka Ebetsa. No, ja nie ukrywam, że moje oczekiwania są wielkie, trochę się boję. Czy zostaną one spełnione? Na pewno. Rozpoznali państwo głos. Piotr Wróblewski. Tak jak powiedziałem, kiedyś wspólnie tworzyliśmy popołudniowy program. Zapraszam. Oj, było, tak. Piotrze, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ja serdecznie dziękuję. Dużych, wspaniałych koncertów, występów. No i w ogóle przyjemności w Suwałkach. O to tu nie trudno, bo mili ludzie dookoła. Czego i tobie, i państwu oczywiście także życzę. Dziękuję. Piotr Wróblewski był państwa gościem, a my sięgamy teraz po coś nowego i to na pewno będzie w klimacie bluesa. Młody 20-letni gitarzysta, który jest państwu już doskonale znany, bo eksploatuje jego płytę dość intensywnie, Crystal Ingham. Tutaj w tym utworze towarzyszy mu laureat Grammy Cab Moe.

His fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. No to niech tak już będzie. Można słuchać bez przerwy, szczególnie głosu laureata nagrody Grammy. Cab Mo zaśpiewał Listen. Kristen Ingram pięknie grał na gitarze. Wiedzą Państwo, że to jest ten młody 20-letni gitarzysta, o którym Rolling Stone napisał, że gra na gitarze jak B.B. King. Może w tym jest trochę przesady, ale bardzo bym chciał, aby ktoś z organizatorów festiwali bluesowych w Polsce zaprosił Kristena do Polski, abyśmy go zobaczyli na żywo, jak gra i jak radzi sobie ze swoją gitarą. Kristen Ingram, Cab Mo Listen, tak jest zatytułowany utwór. I może z okazji Suwałki Blues Festival dzisiaj Państwo zagłosują właśnie na nich, a Marek wieczorem zapowie, że są w poczekalni albo przeskoczyli poczekalni i weszli do zestawienia. Dziś po 19:00 lista przebojów programu trzeciego z Warszawy, a LP Trójka z Suwałk. I za chwilę będą kolejni goście, ale wcześniej o nowościach filmowych opowie Riko Jaźwiński. Fajny film. W tym tygodniu niewiele, bo dziś tylko 5 premier. 2 zrealizowano z myślą o młodszych widzach. Wielka podróż Cyrkielki to familijna animacja z Danii. Mieszkająca w pudełku od zapałek tytułowa bohaterka marzy o wielkich przygodach, które będzie mogła przeżyć wraz z przyjaciółmi. Marzenia szybko się zrealizują i będzie smakowicie tak, jak może być tylko w czekoladowej krainie, gdzie czekolada rośnie na drzewach. Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki to już francusko-belgijska fabuła. Bohater filmu to rzeczywiście błyskotliwy i pełen szalonych pomysłów chłopak, gorzej tylko z ich realizacją. Wszystkie jego innowacje, które mają usprawnić codzienną pracę firmy, przynoszą coraz większe katastrofy. W końcu jednak i to może okazać się bardzo przydatne, gdy do gry wchodzi bezduszny biznesmen. Komedia dla całej rodziny. Lalki może kojarzą nam się przede wszystkim z zabawkami dla małych dziewczynek, ale na pewno nie ta. To już zresztą kolejna, która straszy w kinie w ciągu ostatnich 3 tygodni. W amerykańskim horrorze Annabelle wraca do domu, małżeństwo demonologów próbuje osłabić złe moce przeklętych przedmiotów. Łatwo się domyślić, z różnym powodzeniem. Po wyrafinowanych zabawach z upiorną lalką, chwilę oddechu na pewno przyniesie amerykańska komedia Stuber. Jej bohaterem jest skromny i nieśmiały kierowca Ubera. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy pewnego dnia do samochodu wsiądzie całkowicie nieobliczalny pasażer. Wyboru jednak nie będzie, bo szybko okaże się, że to policjant, w dodatku w akcji, na tropie brutalnego zabójcy. Humoru i szalonych sytuacji na pewno nie zabraknie. Bardziej wymagający widzowie lepiej niech wybiorą się do kina na brytyjską komedię muzyczną Yesterday. Tytuł filmu słusznie kojarzyć się może ze słynnym przebojem grupy The Beatles. Problem tylko w tym, że główny bohater budzi się pewnego dnia w świecie, w którym nikt poza nim nie zna piosenek legendarnego zespołu z Liverpoolu. A to już oryginalny i ciekawy punkt wyjścia do stworzenia wielu zabawnych sytuacji. I oczywiście posłuchania nam na szczęście doskonale znanych piosenek. A jeśli komuś mało premier w tym tygodniu, zawsze jeszcze może sobie zwiększyć ich liczbę, wybierając się na któryś z wakacyjnych festiwali. Od dziś choćby do kolejnego piątku można odwiedzić Łódź. Tam czeka na nas Transatlantyk. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a my ponownie witamy Państwa z Suwałk i gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, to zapraszamy. Jesteśmy przy ratuszu, to jest róg ulic Kościuszki i zapomniałem. Kościuszki i Mickiewicza. O. I gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, to zapraszamy. Wracamy do utworów z zestawu do głosowania na listę. Proszę zwrócić uwagę na tę dziewczynę. Karolina Leszko i Czarne Gitary. Był list do M, jest list do O. Karolina Leszko, Czarne Gitary. przestałeś oddychać. Poczułam, jak wali się ziemia. Lecz stałam na nogach, miękkich jak puch. A teraz nawet już chodzę, chodzę tam, to tu. Ty jesteś tam, ja tu. Ty jesteś tam, ja jestem tu. I tylko czasem umieram. Jestem, bo jestem ze mną. Za tobą idę w ciemno, idę w ciemno. Za tobą idę w ciemno. Tak pusto i cicho, ja wiem, została muzyka, muzyka i pamięć po tobie i grób ten grób. Tam chodzę, chodzę tam, szukając ciszy, mając nadzieję, że usłyszę cię jeszcze raz. Ty jesteś tam, ja tu. Ty jesteś tam, ja jestem tu. I tylko czasem umieram. Jestem, bo jesteś ze mną. Za tobą idę w ciemno, idę w ciemno. Za tobą idę w ciemno. Proszę się zastanowić i ewentualnie oddać głos. Karolina Leszko, czarne gitary, list do O w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. Skoro już pojawiła się lubiana przeze mnie dziewczyna, to jeszcze jedna też lubiana. W zestawie do głosowania Natalia Sikora z nowej płyty Ostrożnie to moje serce. Ostrożnie, to moje serce.